Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W punktach szczepień w szkołach będą mogli zostać zaszczepieni zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, mówi o tym wiceminister zdrowia. W Małopolsce wzrasta zagrożenie powodziowe. Prawie 3 miliony bonów turystycznych aktywowano do tej pory w całej Polsce. W obliczu narastającej czwartej fali pandemii koronawirusa wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ponowił apel, aby się szczepić. Podkreślił, że szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby. Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że w punktach szczepień w szkołach będą mogli zostać zaszczepieni zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Myślę, że jest bardzo ważne, aby rodzina wspólnie w szkole, tata, mama i dziecko zaszczepiło się razem. To jest jakby no takie bardzo pokazanie przez rodziców, że to jest ważne, że jesteśmy z tobą, że chcemy być bezpieczni, nie tylko żebyś ty był bezpieczny, mówię to o dziecku, ale także my będziemy czuć się bezpieczni. Kwestia szczepień w szkołach była tematem posiedzenia Rady Gabinetowej, czyli spotkania prezydenta z rządem. Andrzej Duda mówił po spotkaniu, że w pierwszym tygodniu września w szkołach odbędzie się akcja informacyjna. W drugim tygodniu rodzice będą mogli złożyć deklarację o zgodzie na szczepienie i wtedy od trzeciego tygodnia roku szkolnego byłyby przeprowadzane w szkołach szczepienia. Prezydent, który określił się jako zdecydowany przeciwnik wprowadzenia obowiązku szczepień, czy to dla całej populacji, czy tylko dla młodzieży szkolnej, podkreślał, że szczepienia przeciwko COVID dzieci w wieku 12-17 lat będą ich rodzicom proponowane i mają nie być obowiązkowe. Po intensywnych opadach deszczu w Małopolsce wzrasta zagrożenie powodziowe. Powiaty i gminy wprowadzają pogotowie przeciwpowodziowe. Niemal w całym województwie szybko wzrasta poziom rzek. Podtopienia spowodowały także spore utrudnienia na drogach. O szczegółach Paweł Pawlica. Według ostatnich danych stany alarmowe zostały przekroczone na dwóch rzekach, Stradomka oraz Uszwica. Alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony w gminie Łososina Dolna. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w powiatach myślenickim i limanowskim oraz kilku gminach powiatu dąbrowskiego, mówi Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody małopolskiego. Kilkanaście powodowskazów na przekroczony stan ostrzegawczy, to jest na przykład Dunajec, Łososina czy też Białka. Na Dunajcu ten trend jest dalej wzrostowy. Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 75 w Witowicach Dolnych. Tam woda zalała odcinek Sądeczanki i policja kieruje ruch na objazdy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W całej Polsce aktywowano prawie 3 miliony bonów turystycznych na łączną kwotę 2 miliardów 600 milionów złotych. Jak powiedziała rzecznik warmińsko-mazurskiego ZUS-u Anna Ilukiewicz, w regionie aktywowano niespełna 100 tysięcy bonów. Mieszkańcy Warmii i Mazur aktywowali ponad 97 tysięcy bonów na kwotę prawie 49 milionów złotych. Całkowicie wykorzystano w naszym województwie 40 tysięcy bonów, natomiast bonów nieaktywnych jest jeszcze prawie 54 tysiące. A przypomnijmy, że bon ważny jest do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie ani na gotówkę, ani na inne środki płatnicze. Płatności bonami turystycznymi przyjmuje obecnie 28 tysięcy przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce. Bon turystyczny przyznawany jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu Rodzina 500+. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. Polska misja medyczna rozpoczęła licytację zdjęć i książek związanych z Afganistanem. W ten sposób chce zebrać pieniądze na pomoc dla afgańskich szpitali. To kolejna polska organizacja, która włączyła się w pomoc dla tego kraju. O szczegółach Wojciech Cegielski. Polska misja medyczna wystawiła na aukcję w serwisie Allegro 52 zdjęcia najbardziej znanych polskich fotoreporterów. To przede wszystkim zdjęcia z Afganistanu, wykonane m.in. przez Krzysztofa Millera, Macieja Moskwę, Wojciecha Grzędzińskiego i wielu innych. Aukcję uzupełniają książki i albumy fotograficzne z autografami, m.in. Modlitwa o deszcz Wojciecha Jagielskiego. Mówi mi Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej. Aukcja ma trwać do połowy września. Za zebrane w ten sposób pieniądze organizacja chce kupić leki i środki medyczne dla szpitali w Afganistanie. Sytuacja całego kraju gwałtownie się pogarsza, a największe organizacje pomocowe ostrzegły dzisiaj, że bez międzynarodowego wsparcia system opieki zdrowotnej w Afganistanie może wkrótce się zawalić. Akcje pomocowe dla Afgańczyków organizują też Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Już 2 września reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. By myśleć o mundialu w Katarze, trzeba wygrać to spotkanie, jak i kolejne 5 września z San Marino i 8 z Anglią, co będzie najtrudniejszym zadaniem. Dzisiaj 51. urodziny obchodzi selekcjoner Paulo Souza. Podczas konferencji prasowej ogłosił, że po zakończeniu reprezentacyjnej kariery przez Łukasza Fabińskiego numerem 1 pozostanie Wojciech Szczęsny. No, nothing changed. By keepers, it's like that. It's something... Nic się w tej kwestii nie zmienia. Szczęsny nadal jest bramkarzem numer 1. Wiele rozmawiałem z Wojtkiem, przede wszystkim musi poprawić koncentrację, podejście do meczu. To jeden z kluczowych elementów, które musimy ulepszyć. Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Dla mnie jest nadal najlepszy. Na szczęście w Polsce są znakomici bramkarze, którzy będą gotowi, by w przyszłości powalczyć o pierwszy skład. To nie tylko Drągowski czy Skorupski. Jest jeszcze Majecki, klasowy zawodnik, który ostatnio potwierdził swoją jakość w eliminacjach Ligi Mistrzów. Czy też Grabara. W dzisiejszych zajęciach nie brał udziału pomocnik Grzegorz Krychowiak. 31-letni zawodnik Krasnodaru narzeka na uraz mięśniowy. A spotkanie Polaków z Albanią 2 września o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. A już jutro półfinał Mistrzostw Europy powalczą nasze siatkarki. Polki w 1/8 finału pokonały Ukrainki. W ćwierćfinale zmierzą się z Turczynkami. Biało-czerwone liczą na jeszcze lepszą grę, a więcej od siebie indywidualnie oczekuje Magdalena Stysiak. Po meczu z Ukrainą nie była zadowolona. Ja też uważam, że wczoraj zagrałam bardzo słabe spotkanie, tak? Nie da się tego ukryć. Nie była to moja forma, którą pokazywałam do tego czasu na tym turnieju. Mam nadzieję, że ta forma na jutrzejszy mecz przyjdzie jak najlepsza. Ale no, zdarzają się i takie dni, tak? Fajnie, że wygrałyśmy. To jest najważniejsze. Nieważne, jak gra jedna zawodniczka, liczy się wynik. To, że ode mnie kibice oczekują bardzo dużo, ja sobie zdaję z tego sprawę i naprawdę też jakoś mnie to tak buduje, tak, że ja wiem, że muszę dać siebie 100% i zawsze grać na najwyższym poziomie. No i tak jak mówię, ja jestem zadowolona, że wygrałyśmy. Początek jutrzejszego spotkania o 19.30. W tenisowym US Open grają już na całego. W jednym z najciekawszych meczów pierwszej rundy pani Simona Halep nie bez trudu pokonała Włoszkę Camille Giorgi. My czekamy na występ Magdy Linet. Zagra z Amerykanką Cori Goff. Spotkanie Linet około 21.00. To nie jedyny polski akcent. Najwcześniej o 22.00 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak. On zmierzy się z Finem Emilem Ruusuvuorim. A kolejny sport w Trójce kilka minut po 21.00. Jutro przejaśnienia na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Opady deszczu na północnym wschodzie, w centrum i na południu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie pojawią się burze. Rano gdzieniegdzie na wschodzie i w centrum zanikająca mgła. Na termometrach będzie od 15 do 20 stopni, w rejonie podgórskich Karpat z kolei od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, nocne marki! Specjalnie dla Was w sklepie online Lidla. Wieczorne okazje cenowe. Od poniedziałku do piątku obniżamy ceny wybranych produktów. Już od 17 do północy. Wejdź na www.lidl-sklep.pl i odkryj codziennie nowe okazje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Tak jest, wszystko się zgadza. Poniedziałkowa, trójkowa, w deszczu, takie party w deszczu sobie urządzimy. Elżbieta Malinowska realizuje tę tonację, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, ja nazywam się Marek Wiernik. Tak jak powiedziałem, it's a party, grupa The Subways. Don't get much sweeter. So Party to jest tytuł tego utworu. Grupa The Subways, grupa z Anglii, to już 20 lat gra. Z powodzeniem to trio, a przede mną płyta. Spogląda na mnie pan John z lekkim uśmieszkiem. John Fogerty. Tytuł płyty Wrote a Song for Everyone. No i rzeczywiście i Fogerty, i cała orkiestra Creedence Clearwater Revival przełamywała wszelkie bariery i stylistyczne trochę, i pokoleniowe przede wszystkim. No i teraz otworzę sobie dalej to wydawnictwo i jest tak napisane: A Story Behind John, tak, a Guitar, tak, and the Flannel Shirt. No i potem historia gitary Johna i tej koszuli flanelowej w tym samym sklepie kupionej z gitarami. No i zaczęła się ta moda na flanele, na flanelowe koszule. Ona przetrwała, dotrwała do grunge'u. Grunge'owe granie, zespoły, wykonawcy również kojarzyli się z flanelami. No i proszę bardzo. Za chwilę John Fogerty przypomni jeden ze swoich największych przebojów, Fortunate Son. To będzie ta piosenka, a towarzyszyć mu będą właśnie panowie, którzy również te flanelowe koszule uwielbiali, zwłaszcza Dave Grohl, i myślę w tej chwili o Nirwanie. A zatem flanelowe granie, John Fogerty, grupa Foo Fighters i Fortunate Son. We'll be right back. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja w tonacji trójki. No i słuchaliśmy Johna Fogertiego, grupa Foo Fighters. Foo Fightersi oczywiście, ho, ho, ho, ile lat młodsi od Johna, ale łączą ich flanelowe koszule, no i wspaniała rock'n'rollowa muzyka Fortunate Son. Zawsze z wielką przyjemnością prezentuję po raz pierwszy nagrania młodych, obiecujących zespołów z różnych miejsc w kraju, niekoniecznie z tych największych metropolii. Teraz będzie grupa z Praszki. To jest taka miejscowość, miasteczko w województwie opolskim nad rzeką Prosną i tam właśnie 3 lata temu panowie młodzieńcy zeszli się, stworzyli zespół, który nazwali Cold Fire. No, to były trudne momenty, 19, 20 rok, wiadomo, na całe szczęście mieli gdzie trenować, ćwiczyć w kinie Polonez w Praszce właśnie, no i udało się stworzyć materiał autorski, powstał album, no i w końcu, no dokładnie, w ostatnim dniu maja ujrzała światło dzienne debiutancka płyta zespołu. Zespół, przypomnę, nazywa się Cold Fire. Ta pierwsza płyta nosi tytuł Dwa kolory życia. To proszę bardzo, utwór o tytule 12 kroków. Powtarzam sobie wciąż, to był ostatni raz, to był ostatni błąd. Odchodząc rzekłaś coś, nikną kolory twe, coraz cichszy twój głos, rozpływasz się we mgle. Każdy kolejny, każda następna noc, gdy tonąc budzę się, wierząc, że to będziesz ty. pewno po raz pierwszy. Cold Fire, tak nazywa się ta grupa, z Praszki. Jeszcze przypomnę tytuł albumu debiutanckiego, Dwa kolory życia. Proszę Państwa, sierpień, no dla kibiców, fanów muzyki rock'n'rollowej, rockowej, fatalny. Oczywiście o Charlie Wattsie jeszcze wspomnę trochę później. Teraz chciałbym wspomnieć o odejściu, które przeszło trochę niezauważone. 21 sierpnia pożegnaliśmy Dona Everly'ego. Jego brat Phil Everly odszedł 7 lat temu, tak. No i zakończyła się pewna bardzo ważna historia w historii muzyki rock'n'rollowej, bo dokładnie 70 lat temu wystartował duet Everly Brothers. Aż trudno uwierzyć. 51 rok to był, do początku lat 70. Grali na gitarach, śpiewali, potem przerwa 10 lat i jeszcze do 2005 roku wspólnie występowali. No, dziesiątki przebojów, miliony sprzedanych płyt, niepowtarzalne brzmienie, no jedyny taki duet w historii muzyki rock'n'rollowej, na pewno jedni z tych bohaterów rock'n'rolla. Pamiętam historie, takie przeróżne anegdoty dotyczące braci Dona i Phila. Tak to z braćmi w zespołach razem grających bywało, ale były sytuacje, w trakcie koncertów panowie stali do siebie tyłem. Mieli tak poustawiane mikrofony, żeby na siebie nie spoglądać. Każdy wykonywał swoją robotę. Brzmiało to wszystko doskonale, ale kontaktu zero. No podobnie było też wiele lat temu. Dave Davis, Ray Davis w zespole The Kings, albo Noel i Liam Gallagherowie w grupie Oasis. Jeszcze takich przykładów tu można by mnożyć. Phil i Don, Everly Brothers. Posłuchamy, to będzie ten pierwszy wielki hit duetu. To był rok 1957, oczywiście pierwsze miejsce na listach przebojów. Po tylu latach, jak to pięknie, wspaniale brzmi. Bye Bye Love, Everly Brothers. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. Was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love. Bye bye Everly Brothers. Ponad miesiąc temu odszedł Don Everly. Wcześniej pożegnaliśmy Phila. No, koniec duetu Everly Brothers. ale nam te płyty wspaniałe pozostały. Proszę Państwa, mówiłem o tragicznym, smutnym sierpniu, ale w lipcu. Ale to się ułożyło nam. Odszedł Dusty Hill przecież, basista, wokalista grupy ZZ Top. 28 lipca to, tak, wtedy ta wiadomość do nas dotarła. Do czego zmierzam? 51 lat. Billy Gibbons, Frank Beard i właśnie Dusty Hill pod szyldem ZZ Top grali i śpiewali. Dusty Hilla zastąpił Elwood Francis, czyli grupa dalej funkcjonuje i planuje działalność. Natomiast ja bym chciał podzielić się z Państwem utworem z tego najnowszego solowego krążka Billy'ego F. Gibbonsa. To jest trzecia płyta solowa gitarzysty śpiewającego Hardware, tak nazywa się to wydawnictwo. Proszę bardzo, More, More, More, Billy F. Gibbons. She gave it all back. I wanted more. I wanted more. Yeah. She puts a lovin' on me fast like a prison break. There ain't no turning back when she starts moving that way. She keeps me hanging on tight, and that's all I can take from falling off the edge when the ground starts to shake. I wanted more. Trójki z solowej swojej płyty. Proszę Państwa, gdyby ktoś z Państwa planował wybrać się do Paryża, to no, trzeba o tym wspomnieć. No to myślę spore, duże bardzo wydarzenie. Wielka wystawa w Paryżu w Le Palace. To jest dawny kultowy nocny klub w samym centrum Paryża. Takie legendarne, wręcz mityczne miejsce paryskiego życia towarzyskiego lat 70. No, najwięksi tam występowali. Pierwszy koncert Grace Jones w 78 roku. Wielkie wydarzenie. Klub kopiujący Studio 54 w Nowym Jorku. No i wielka wystawa poświęcona Davidowi Bowiemu, proszę Państwa. Twórca wystawy Jean-Charles Gautier, Francuz, który mając niecałe 10 lat wybrał się na wakacje z rodziną do Anglii, przywiózł płytę Davida, Space Oddity. No to był szok, od tego wszystko się zaczęło. I teraz szybciutko. Przeogromna wystawa, ponad 5000 płyt wydanych na całym świecie. Autentyczna metryka urodzenia Davida Roberta Jonesa. Rysunki, które wychodziły spod ręki Davida. Plakaty filmowe z zagadki nieśmiertelności również. No niezwykłe. No i fotografie. Zdjęcia. No, chciałoby się to zobaczyć, a wszystko zaczęło się, cała ta historia zaczęła się od utworu, właśnie od płyty Space Oddity. Zresztą wystawa nosi tytuł Bowie Odyssey. To co wywołane Space Oddity i David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7 Commencing countdown, engines on. 3 2 Check ignition, 1 And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. I'm stepping through the door. Odyseja, bo jego wielka wystawa w Paryżu. No ale niewielu z nas wybierze się do Paryża, to za to w Warszawie, ale to trzeba poczekać. Na 18 grudnia planowana jest premiera w warszawskim Teatrze Studio musicalu. Musical napisała Dorota Masłowska, muzykę Macio Moretti tworzy podobno jeszcze. W każdym razie musical poświęcony też Davidowi, inspirowany tą znaną doskonale nam historią o krótkim pobycie artysty na Żoliborzu w trakcie tego postoju na dworcu gdańskim ekspresu Moskwa-Paryż. To był rok 1973 w Teatrze Studio w grudniu. No niesamowita sprawa. To tak jeszcze a propos Davida, teraz nasi. Nasi z Mazowsza, ja już o tej płycie mówiłem, bo to bardzo sympatyczna historia i charakterystyczne brzmienie zespołu, który prawie albo i 20 lat już funkcjonuje. Muzyka końca lata, nowa płyta zatytułowana Prywatny Ciechocinek. No to kolejny utwór z tego albumu zatytułowany Tani Szampan. Weź mnie w ulubione cię, weź mnie w cię, weź mnie w cię, weź mnie w cię, weź mnie w cię. Thank you. program trzeci Polskiego Radia. Pamiętam, jak w środku lata, jak były te największe upały, głupio mi było grać muzykę końca lata, no ale teraz już wszystko się zgadza. Prywatny cichocinek, tak nazywa się ta płyta. Proszę Państwa, dokładnie 3 lata temu, tak, to był 30 dzień sierpnia 2019 roku, 2 lata temu, jak ja liczę, dokładnie 2 lata temu w Miami, po raz ostatni na koncercie Charlie Watts uderzył w blachy. Wtedy to był bis, na bis grali I Can Get No Satisfaction. Znalazłem takie stwierdzenie Charlie'ego, że gra w Stonesach, bo musi zarobić trochę pieniędzy, żeby kupić polskie konie. No trochę jest w tym prawdy ogromne sumy przeznaczał na zakup tych Arabów w Polsce. Wielokrotnie tu bywał, towarzyszył żonie, bo to Shirley, małżonka, prowadzi tę hodowlę. Sam Charlie Watts oczywiście te konie lubi, ale czasami wyglądał, jakby był trochę z innego świata, zamyślony. Towarzyszył Shirley w czasie tych różnych aukcji zakupów. Też sobie przypomniałem, bo tak wspominamy cały czas te różne wydarzenia z udziałem Charlie'ego. Taki koncert to był grudzień 1968 roku, Rock and Roll Circus. Świetni artyści, BBC zorganizowała ten koncert. No i Rolling Stones, będąc gospodarzami, między innymi wykonali ten oto utwór Parachute Woman. Rolling Stones Rock and Roll Circus, 68 rok. W tonacji trójki Stonesi, ale utwór rzadko pojawiający się na antenach radiowych. Coś bardzo nowego teraz będzie. Nowiutki, świeżutki album zatytułowany Animal. No i projekt Lemp. To jest duet. I teraz tak, Laura Marling. To artystka, wokalistka angielska, folkowo-rockowa, tak można powiedzieć. 10 lat temu otrzymała nagrodę dla najlepszej śpiewającej pani solowo w Anglii. Potem kolejne lata to nominacje. No w każdym razie bardzo ceniona na Wyspach Brytyjskich, Laura Marling. No i parę lat temu połączyła swoje siły z Mike'iem Lindsayem z zespołu Tunk. No i powstał duet bardzo interesujący, świetne recenzje zbiera ta płyta Animal, dużo elektroniki, no i pomysły i wszystko się zgadza i teraz ten utwór tytułowy Animal właśnie, duet Lamp. I właśnie cała płyta tak zatytułowana Animal. Proszę Państwa, coś bardzo znanego zespołu Blur, Song Tu, ale po polsku, po naszemu, nie tylko na pewno grupa Hurt. We'll be right back.